الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سورة القصص ترتیب کے او نزول کی دوارو کے سورہ نمل پسید عربت اداد مخ کے سران چه مسئلہ بیان شوا سورہ نمل کے جی غیب دان اللہ دے سلامتی آور کون کے اللہ دے سورت قصص کی پیغمبر لتسلی ور کئی د دې پر سوالو کې چې دا مسله د سورته نمل رسول ضروری دي او دې کې استقامت پکار دي په شان د موسی علی السلام د همدار چې هغه کې توحید بیان شو د دې سورته کې صداقت د رسول بیانې دریم داو چل تکی داغی خلقو ذکرو کو چی داغی دا پارمال سبب دا عزتو سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام سورہ قصص کے بعد داغی خلقو ذکر کی چی داغی دا پارمال سبب دا ذلتو قارون او سلورم داو چمخ کی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام اجمالاً ذکر کلا نو قصص کی پورا تفصیل کی او دے ابتدان راخلی چی موسیٰ علیہ السلام پیدائشنا شورو کی چی بل صورت کدا سی نشتا پین زمداو چی اخر کی ترغیب قرآن تا ذکر کلے وانت لو القرآن سور قصص کی پاول کی اللہ رب العزت ہوئی نتلو علیکا منگوم قرآن تاستو بیانو کن سنگا تاتو ملی چه بیانی کن وزو منگوم دا صفت چه نتلو علیکا شپگم داو چه خط دا سلیمان علیہ السلام کی لکلیو چه اللہ تعالو علی سرکشی مکوئے لوی مکوئے سورہ قصص کی بہوئی چھ سرکشی چاہ کڑی وان انہ فراؤن علا فی الارض فراؤن کڑی وکن انجام سشو وم داو چلتے ہوئی اے پیغمبرتو پڑندو تا کنو تا او مڑو تنشے ورو لے ردی سورت کی بہوئی چپن کینہ کلا ته دی من احببتا چې کوم ستاره فخ دی ریته مې دات نشی کوله دا الله کار دی اتم داو چلته ویلو من جا بال حسنتی ولو خیر منها یو کم نبی کې سورہ قصص کې ووم وی اخر کې 84 کې من جا بالحسنتی فلو خیر منا ترغیب توحید توکنا انا هم داو چی سلیمان علیہ السلام تا تحفر آلا دبیل قیس ناغوی چی فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم چی اللہ مال سراکلی اگر دیر بہتر دیستا سورہ قصص کی باوی شپیتم کی فما اوتیتم من شئن فمتاع الحیات الدنیا. دا خو ژوند متاع دی د ژوند د دنیا دې حیثیت نشته دی. لسم داول تم ویلو 74 کې وین ربک ل علومات کن صدورهم وما يعلنون. اسورې قصص کې به موي یو کما ویا کې چې ربک علومات کن صدورهم وما يعلنون. ته صورت دعوه ده تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تفصیلی واقعیا د موسی علیه السلام سره او صورت کې تدری حصی دی اولی صدا 42 دوسل ویختو آیاتونو کې او دویم ای صدا دوسل ویختم نا اٹاسٹ پوری ادریم ایسا دا اٹاسٹ ناخرہ پوری دیولی سکی چی دو سلوی آیاتو ندی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلا دیبتدانا تر اخرہ پوری خبیہ دو سلوی اختمنا اٹاسٹ پوری تصدیقات دا رسول استاد رسالت تصدیقات گورا داو بیانی ابیا تر اخره پوری با داوا توحید ذکر کی دلیلنا او تخویف دنیاوی په هلاکت د قارون چې دنیا پرستو دا حال لخوا تخویف دنیاوی په هلاکت د قارون د دریم ایسوا او صورت ممتاز ده یو په موسی علیہ السلام په واقعې سره چې د ابتدا نه شروع کړی ده او په زوال د فرعونانو چې وی په حق کې پینځه خبرې کوي چې په زوال پیراوي او په هلاکت د قارون بسم الله الرحمن الرحيم فاسين ميم الله پوئی په معنا د دې تلك آیات الكتاب المبين دراتون کی په دې سوره قصص کې آیات النبی د کتاب واضح نتلو علیک من نبی موسی او فرعون بالحق مونگا بیانو پتا باندی بازی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون دید پارا چی حق کارشی خدا غا قوم دا پارا چی ایمان روڑی اغیطاو پاکی حق کارکی اغیطاو پاکی رشتیاو دروغ معلوم شی ان فرعون علا فی الارض بیشکا فرعون لوی کړه او پزمکه کې او لوی داوا فجعل اهلها شيعا غرذول او خلق د مصر ډلې ډلې نو ډلې داوي چې بس سبن اسرائيل او سفرانيان د دوه ډلې یستذوی فوتای فتمنهم کمزور اکڑی وای و ڈلا پدی کے ذلیل اکڑی وای خدمتون تناغستل سخ سخ کارون پکول دا بن اسرائیل یو زبیحو ابنام علا لولی ازامن ددی و یستحی نسام او بیزتی بے کولا دتنانو ددی انہو کانا من المفسدین بے شکا چې دا فرعون ډېر لوی د فساد کوونکو نو فساد دي توي کنه چې باطل پرس لګي او په حق پرس تو باندې ظلم کوي ظلمونه کوي دا لوی لوی فساد دی. مؤمنان د ایمان په وجه باندې تنګي پریشان کوي. خود فرعونیانو د زوال ارادی ذکر کوي الله یو پینځه ونريد ان نمنا على الذين استضعفوا في الارض مونږه را دوکړه چې احسان کوم هغه خلق باندې چې هغه دې احسان لایق وو ځکه چې کمزوري کړي شي په ځمکه کې د الله د رحمت لایق څوک دي کمزوري عجزان مظلومان خواران دا سبب د رحمت د الله لخوا مبصرین وی علمان رحمت الله فنصرته على الضعفاء الله رحمت او مدد چا سری اجزان سره کوم مسلمانانی غره ها چنګړیان نه مشرکان نه مسلمانان اجزان دا یو را د شوان ذم ونجعلهم ائمتن چوغردو دا اجزان او کمزوری خلق مشران دیل پا اقتدار ورکو ائمتا درم و نجعلهم الوارثین او گردو دیل را مالکان وارثی مالکی کنا چدار صدید پاتش سلورم و نمکن لهم فی الارض چی طاقت ورکم او قدرت ورکم دی بنی اسرائیل لا پزمکا کیم پینزم ونوری فرعون و حامان و جنودهما او اخیما فرعون تا چی بادشاہ و حامان تا چی وزیرو او ددی لخکر تا منهم ددی بنی اسرائیل دلاسنا ما کانو یحذرون اغا چی دیبت یریدو دیت ولی یریدو زکا چی وی نجومیان و طویلو فراون تا چستا دا بادشاہی با دا بنی اسرائیلی دا لاسنا تبا کی دی بنی اسرائیلو کبا اللہ یو انقلابی انسان پیدا کی چی دا دا لاسنا وستا بادشاہی تبا کی سو کوئی فراون خوب لی دلیو چی دی غالی وور را گئے از ما دا تخت و از ما دا ټولر سي په مخاوه نو يغي وت تعبير ويست چې دا وا دي باندې اسرائيل نو وستا بس شي ختمي کنه نو بعد دې شروع شو بیا هغه بچي به قتلول الله وي چې ما را ځوکړه نو بیا ایس نو ښا نو ذکر کوي د موسی عليه السلام د ابتداء وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مونگا وحی کلیو مونگا الہام کلیو مور دا موسیٰ علیہ السلام تا کلی چی دے پیدا شو دے پاگا کال پیدا شو چی بچی قتلول علالول یا موسیٰ علیہ السلام پیدا شو تر یا وقت پوری خوالا مور تربیت کو پخپل کور کے و چې کله بیا ویارې د چې وسرانه اخلي الله یې مونږ ول پزړه کې دا خبره واچوله ان ارزعی چې د تربیت کوه چې په خپل تربیت کوه چې سو پورې امن ده ښا پیدا خفت علی کله چې ویارې دې په د باندې چې وسرات نن پری دي کراون یې رانه اخلي فالقیه فی الیم نوی غرزوا پا دریاب کی ولا تخافی ولا تحزنی میرے گا دد پا حلاکت باندی او مغم جنکی گا دد پا جدائے باندی انا را دوہ الے کی منگی واپس کو تاتا یا نن یا سبا وجائلو من المرسلین او بگردو دلنا دا پیغمبرانونا تاسو خبر اللہ رب العزت اکلی وطا دوی وطا خبرونا اکلو دو خبرونا شو او حینا او داخفتی ادوی وطا امر اکلو ان ارزعی او فعلقی فی الیمی دوی وطا نحی اکلی ولا تخافي ولا تحزني دوی ولا بشارتونه ورکړو چې نارا دوه لیکي وجایلو من المرسلين واپس کوي د تنن سبا دا خو زر کار دی او یو سلویخ کاله پس به پیغمبر کو بیا فاصله پکشته دی دوی ولا بشارتونه ورکړو سروازی خو ولی تربیت کهو اجی کمی خزی بگرزی دی در فرعون پا کورونو کی کنا او معلومات بیکول در معشومان ناغی با دی سر ناس تیو بس حق پرد دار چی اخوخی خوا موسیٰ علیہ السلام مور چی وکنا در دین با نخوزی دی اگی با تا دیروی گوری فرعون با خبر شی تاسو او ای خپل کار با کئی ادا لوی لوی پلنی چلی و سارا بیخا اپا دی ادادو گمان نو چکن دا دیوب سشتا دی ماشون با پیدا کی گی بلکل تردغر و دی پوری اجرالی نو ماشون پیدا شوی دا سمت زوی غق مکو خوا کفیران نی خبر شوی نو بس مونگ دا تسنو آیو خوا نو دیر وقت پا دی تاری خوان لیگو پل کور کې تیر کو او کله چې پوه شو رسندک کې ولا جوړ کو بنی یک پاره کې او دریاب ته ورځو د الله حکم نو ښا او دریاب ته الله ویلو چې دې په غاړه غاړه باندې وړي نو چې کوم لخته او نهر د فرعون بنگلې تا چلےونه پاره ورغه فالتقطوه نراواغست دلرا آل فرعون فرعونیانو داغی کور والاو راواغست دیر خوشحال خوشحالیو از فرعون اسی سنو دغسیو چودری سیبو تو چودری سیب سنو خوا نو خوشحال شیر دمونگا خوالو که نو ایوب غار تا بل بگی تا چودا اللہ وی دا عاقبت نه خبر یې دا عاقبت نه خنه خبر تاسو خو ادا زمونږ لپاره خیر شو زمونږه خوشحالي شو زمونږه زیه شو نه لیکون لهم عدو و حزنا عاقبت بداشی چې شی بدا ماشوم د دې لپاره دشمن او ډیر لوی غم دې څه خبر دی دا خو الله خبر او دی سلام دا عاقبت وی خان انا فرعون و هامان و جنودهما کانو خاطئین بیشکا که فرعون و بادشاو او که هامان و وزیر او لخکر زده دوارو خطائی که ان کیو پسکی یا پدی که چماشو می راواغستی نن لی دشمن راواغستی دا و سیاسی غلطی وان ایا دار چې نور خدای کافرانو کنا ظلمونه کول بنی اسرائیل باندې دا معنی کې اما جمهور المفسرین وقالو معنا او کانو خاطئین فيما كانوا عليه من الكفر دا ولي خدای و ځکه هو الذي يذهب بملكهم هغه ملک چې د دې وجنه پاتې شو واغست کنا چې څوک ظلمونه کوي نو الله ورته دغه د دنیا عزت او بادشاہي ارساخلي کنا دې ته خدای وي وقالت امراۃ فرعون وی او بیبی ز فرعون آسیا قرۃ عین لی ولک دا ما شوم یخواله دسترګو زما دی او یخواله دسترګو استاد اے فرعون لا تقتلوه وجنه ما اپ سپوی فرعون بو سره ډیر مینا واخخ به و بس خو چرا وینو د ویګې نه ویني لري کاو ولې الله غل داسې د مخ ستاره ور کړی و چې دار چا واخخو اکل به جړل نو هغه برزا کاو هغه بقلارو یو ورځ ولیا سپیړ ور کړا ایا د ګیری ناراخ کن هغه ویچر دی خو زما په شک پیدا شو راولې دا چاړو نو آسیو ته شفاعت کو چې نه نه قرۃ عین لی ولک مونږه وصلله سترګیا هکړې او تی قتل عزاین فانا زردا چې مونږ لوړی را فدرا کی او نتخذه ولدا یا بونی سو دلرا پاولاد نازولی دیکن او بونی سو دلرا پاولاد سرا پزی سرا وهم لا اشعرون اللہ وی دیو اس خبر دی چیزنا بس جوڑی گی نپوئی گی سوکو دا غیب دا حال نیو اللہ خبر دی پتا خزانہ دا خوا و اسبحا فؤاد ام موسیٰ فارغا او سباک ازلو د مور د موسی علی السلام چې ډکو د غم نه شپه ول ته تیر کړی نو بس په دې داسه تیر شو چې سبا کو نظر ډکو یا ول الکړی یا ول سکړی یذ اصبح معنا ګرځیدل او ګرځیدو زله د مور د موسی علی السلام ډک د غم نه بیا چې خبر شو چې فرعون کړه لاړو نو دی وجنه ها اوس کو یو وخت کې چې کله دریاب کې وګرځم نو دې چپو با اوچتاو را اوچتاو لما رات ان الامواج تلعبو بالتابوت چې دې ولیدو چې دریاب وسره سمې لبي کوي ها کله خپل کله دې پلا نو کاذ تصیحو نزدی واجی چغی وا لوی وا ابنا چدا زمازی دی کنخا او چکل بیا فیراؤن کرلار نو بیا خام خاخ پو نو ڈکو دو غمنا ولی ان کادت لتبدی بیهیم نزدی وا چه اعلان کلوی چدا زمازی دی لولان ربطنا علا قلبها الله ی کومنګا نوې مضبوط کړې زړه د دې مونږ له په زړه باندې صبر راوستو مضبوطوم کو لتكونا من المؤمنین چې شي دې یقین کوونکو نه د الله په وعده باندې وته ویلو چې واپس کومې ده تکنه ها الله ول زړه مضبوط کنو کني هغه چې غواله وا وقالت لاخته اویوی خور د موسی علیہ السلام ته قصیهم چې په تاسو پس روانه یا ته د نظر مو باسه ډیر مزل وونه روانه په تاسو پس په بصورت به عن جنوبن نغیبا قتل د صندوق ته د ډیر لری نه د نظر نه نوخ کو قوم لا شعرون خلق نه پوی د کنده په تاسو پس روانه ده خلق بزان نپوکو کنا کله چراوی غستو او داغو کوشش کو چې دی اوس پاواخلی هوګي بای دی چا فاینا غستا ولی وحرمنا علی المراضع من قبل الله ایمون بند کړی وی په زبان دی سینې مخکیم حرمت دلته کې معنی لغوی ده ما شوانو سو شیح حرام نئی بندول چه دیچا خوابا ناخل بس فقالت ونوی خورد موسیٰ علیہ السلام هل ادلکم علی اہل بیت خبر کم تاسو لرا پداسی او کورن باندی یکفلون لہو لک یکفلون او لکم چه دی فازت بکی تربیت بکی وهم له ناصحون او غیبه د ډیر خیر فائی کوي له ناصحون ډیر خیر فائی به کوي تربیت به هم کوي حفاظت به هم کوي فرددنا واپس کومغا د لرا اله امه پل مورتا که تقررائن وان دید پارا چیخی شسترگ داغی ولا تحزنا و غمجننی ولی تعلم آو چی پوشی ان وعد اللہ حق چی دا اللہ وعدر اشتیا دا اما تیویلی چی واپس کوم بیتا ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئیگی ولما بلغ شده واستوى کله چور سید موسی علیہ السلام ځانه تا او برابر شو په خپل قوتونو خمزبوت شو پینځله سو کال ته دې حد تورځه آتینا او حکما او علما نور کوم دلرا حکما او علما علم د شریعت او عقل او فهم یعنی چې د دین نه پوره خبردارې پوره وقوف چې هغه وخت سره دین څومره احکام حلال او حرام او جایز او ناجایز دي تویخه په نبوت لانیشته او بسلوخ کاله پس ملاویږي خو حکما و علما علم د دین او عقل او فهم وکذالک نجز المحسنین الله دا زما قانون دی چې دا سي بدل ورکو نیک عمل وتا د نیک عمل بدل په دنیا کې سي علم او فهم علم او فهم او نبوت چی هغه د عمل په جنیا خو الله پخپل فضل سره ورکوي ښا ځکه مراد ته دلته نبوت نه دی چې نبوت د عمل بدل نه ده هغه د الله فضل او احسان ده نو بس دیو گردیدو کل وقبل کور تراتو کل وفرعون کراتو فدی کی او خبری بے کولی دا دین خبری خلق سرخا ارچا سر ولگی آو خا او خلقم خبر شکیر دا لک داسی داسی خبری کئی او دیر خی خبری کئی ورخا خلق و سر ناستو ادبو تدا خبر راستیو کن ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها راغ دي مصر تا فداس وقت كي چه غافل و خلق داغي غرموا خلق دو قلار شموا چپا جوپیوا فوجد فيا رجلين نوی منتو پده کی عوضوتنا يقتتلاني چهو بل سر جنگو دا یو فرعونیو یو بنی اسرائیلیو هغه فرعونیو په ظلم کو سکاری په کو نو وحیه ټکاو یې کنه هاذا من شیعته دا یو سره د دد خاندان نو بنی اسرائیلی وهاذا من عدوه او دا بل د دشمنانو فرعونیانو نو فاستغاثه الذي من شيعته فریاد کو موسی علیہ السلام ته هغه سړی چې د خاندان نو بنی اسرائیل یو علی الذي من عدوه په مقابل د هغه سړی کې چې د دشمنانو نو چې موسی علیہ السلام راشمات نخلاص کا ظلم کوي زیاتې کوي په ما باندې زو تصویر نشما او تخواسی شہزادہ کنا رشمات نخلاص کا موسیٰ علیہ السلام لار خلاص ایکو فوکزہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دا خپل مٹے را غنڈ کو او غی فرعونی لے پدی سینہ کی دا سی بکور کو دیس خبر دے خپل دور نو خبر خوا دیس خپل دور خو نو خبر اباک سنگی و سروکو فقضا علیم نفاق مرگ را گئی فرعونی مرشو قدی خدا غالی بس موسیٰ علیہ السلام حیران شو چی اللہ ما هو قتل نکو ما هو خلاصې کو او باغې کې داسې کار وشو ها زور اوچه اوس وته یاد شو چې کما اسې دیو بل نه راخ کلې وې نو دا هم د خلاصې طریقه وکنه وجدا سوق مې ول نه ور کولې یاردا کار مې غلط وکم قال ان اي موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان يوم انا ذا دا کار چې دي دا جګړې کې جنگونه کې در شیطان کارونه دي نو کدي دا جنگونه نه کولې نو زمونږ نه بولې دا څه کې ده نو یا هغه عمل د فرعونانو ته اشاره کوي یا خپل عمل یادې چې دا کار د شیطان وګړه غلط کار وشو سړی مړ شو هر غلط کار نسبت به شیطان ته کی نور ګنا نه وو ګنا ځکه نو چې په غلطه کار وشو په غلطه په خدای سره کوستو قتل کې نوم په ګناګار نه خدای سره نه دا خلق بیا پیسې مې سي ور کیو اخنه بخنو کیو نور خو بګی سنې کنا نو دا خدای قتل ګنا نه دی حضور چې غلط کارونه من عمل شیطان دی انه عدو مذل مبين بیشک دا شیطان دشمن دی دا سی دشمن دی چې خلق گمراه کوي او ښکارا کنه ګور کار گمراه کول کوي قال ربي بیا وې ازما رب اني ظلمت نفسي ما ظلم کړی په خپل ځان باندې فغفر لي نو بخنو کې ما ته فغفر له وې کړو ته پاغه وخت باندې ښه ظلم یې کړی نا دا دعا آداب دی کتا حس نی کلی پوچھ دعا کہنوے وچ ربی انی ظلمت نفسی او دا بوئے خواب چیارا با دیر دیاتے میں کلی دیر لگم نا کنا دیر دیاتے میں عیس بنی در دعا آداب دی کنا نبی علیہ السلام ابو بکر تا دعا خوا نو تیوی چی دا سی دعا کوا چی ربی انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرن اے رب ظلم میکڑے پزان باندے خود دیر ظلم میکڑے دے کنا سلگم نہ کنا فاغفر لی مغفرتا من عندکان یا اللہ بخرن راتاو کی دخپل طرفنا انکا انتا الغفور الرحیم کو نو ابو بکر سو ظلم کڑے ہو ہونا دعا ددا سخا چطب ہوئے طول پیغمبران نوی ربنا ظلمنا انفسنا سو ظلم میکڑے دے رب سبحان انی کنت من الظالمین سو ظلم کرده ده در دعا آداب دی ظلم اگا خطرناکی چه اللہ رب العزت چاہتا ہوئی چه ظلم دیو که دخو پیغمبران زانتا ہوئی اے رب زمان بیشک ما ظلم کرده پخپل زان چه ده دینا آسان طریقه واغا من استعمال نکڑا بخنو که ماتانو بخنو توکڑا انو والغفور الرحیم بشک اللہ دے بخشش کو ان کے مہربان قال ربی بما نعمت علی وی موسیٰ علیہ السلام اے زمان ربا فسبب دے چما دے پمائے دیر احسانکم اما تا دے معافی اکڑا فلن اکونا ظہیرا للمجرمین زبچر امداد نکم دا مجرمانو دا ظالمانو خلقو سو مطلب کینه زو بچر خلق وی چې وګوره دا د تخپل قوم امداد یو کو او فرعونی قتل کو موسی علی السلام بیا به امداد کوم زه ظالم امداد نشم کول دا فرعونی امداد کوم زه به مظلوم امداد کوم دغه دیومت کې نبی علی السلام ویلو چې انصر اخا کا ظالمان او مظلومان دا خو بل شان ته لیکل چې نبی علیہ السلام ویلو چې بندا د خپل رور مدد کوا که ظالمی که مظلومی او مدد کوا هغه وی چې د مظلوم مدد خو بکو کنه د ظالم بسنګ کو نبی علیہ السلام ویلا سیونیسا چې ها گزارو نکې دی بس دی ظلم نخلاص شي کنه خذ یده لاسونه سکنه نو موسی علیہ السلام زه به چرې ظالم امدادونکم ظهير المجرمين كخلق ديروي فأصبح في المدينة خائفا پس ګرځیدو موسی علیہ السلام په دې خار کې یریدن کې یترقبو انتظار کو او دا سډیر پریشانې کې کاثر راکاتو چوس و پولیس راشي اوس به دا راشي او دا طبيعي را ده کنه ها دا څه ګناه نه دي مدارک وی فی دلیل نادان الخوف لا باس به من دون الله طبعی را دنو خان فیضل لزستن سرهو بالامس استصرخو ناسا پاچوی کاتو نو اغا صلیو چه ددن پرون امداد گوختیو بیوتا چه غیوالی چه موسیٰ علیہ السلام راشا ددی بلنم اخلاص کا دیو نخد اخلاص کن کا نا فراشنن می ددی بلن اخلاص کا بل سرن خطیو قال له موسیٰ انك لغوي مبين اوید تا موسی علیہ السلام چې کینن ته خو کار سر کشه بل کار دي نشته خو چې وینم نو چا سره اړامي نو په دې کې هغه ته زور نه وکړي هغه خپل بنی اسرائیلی تکنه ولی صرف راونی خو باندې ګناګار کنه خپل مرګري ته خو به کوم زور نه کوي کنه ندته زور نه وکړه او بیا روان شو فرعونی پسې فلمان اراده کله چې را د وکړه موسی عليه السلام ايب تشا بالذي چلا سواچی هغه فرعونی ته هو عدل عدو اللهم چې دشمن د دواړو کنه د موسی عليه السلام دشمن او د بنی اسرائیل د پسې روان شو حضور نه خواغه تکړی وای ناغدا خیالو که جده جوڑنن ما پس راغه نن ومال سکرا کئی قال یا موسیٰ اوی بنی اسرائیلی خپل مرگری اے موسیٰ علیہ السلام تریدو تیر آدک ان تقتلنی چنن ما وجنی کما قتلت نفسم بالامسو لکه چی پرون دیو تن وجل دکنا خپل مرگری ندا سے خبروشی چی سړې پکې راګیر شي ځکه مرګري او خيار نه کنا الکه اوس داسه لوي خو پارام کینا اوس موسی عليه السلام ته تا پته نه و چې هغه د قتل کړی دی او چې دی بنی اسرائیل وي چې کما قتل تنفسم بلمس نو خلا خدا څخه دې کې ډیرې جګړې پزې کې چې کوم دې سو خلی واخلی نو جوړ بد جمعات خلو ډک شي خلق را جمعش او دیزه لرازی شیطانان دیخو بس نو خلق را جمع خواه ویده دو جلی دی نو منده کلی چه ورگا چه فراون تووایو ان تریدو اللہ ان تکون جبارن فی الارده ستانور سو مطلب نده اسو اخلاسه کوما تخلاسه که تیرا دن لری مگر دی خبری ان تکونا جبارن فی الارضی چه زبردستیو کی پازمکا کیا سرکش شی وما تریدو ان تکونا من المسلحین او تا بالکل دیر آدن که چشی دی اسلاک انکونا خبر ورسی دی فرعون تا او غفل کابینا را جمکڑا وی صلیخو معلوم شخا اباس دا اډر یو کوم چې چاولې دنو وجنه د شوټ اډر یو کا خو ارزه کې حق پرستی کنا نو په دغه کابینه کې څوک ناشته هغه د موسی علی السلام مرګره و هغه راغې وجار ظلم من افسل مدینه یسع راغې او سړی دا لری طرف د خار نا چمنډي والی حق پرستی دا غسه اغی خوناستا نکی کل یو پلمنڈا شورا دا کل بل پلمنڈا درس دے کل بل پلمنڈا شیخ را گلے کل بل پلمنڈا یس آ منڈی ہوئی بس قال یا موسیٰ ویویچ یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بکا بیشک آگا ڈلد فرعون مشورکی استا پا حق کی لیقتلوکا چی وجنی دی گوارے خواہ ریدی دینا فخرج انی لکا من الناس وحین اوزا دی مصر نوزا یقین انستا خیر خواہی کونکیم فخرج منها نو موسیٰ علیہ السلام اوتو کن اوزیبا کن چری ونا پاتے کی گی زکر دشمن لبلا سنور کے او دا غا خوخا دا جرسا سرکی اوزا دیتا توکل ویخا ولی چیوزی نو سبی کمپل بازی التبسو کستا پیجن گلو در رزق خبر وسنگی اس تک خوبص پا اللہ توکل لنو فسوتا موسیٰ علیہ السلام دا مصر نا خائفن یریدن کے ترقبو ارست رست بیکاتو چوز ورا پسی اگارت راشی اپولیس براشی نسوالیو که گورا حق پرستو نظر دا اللہ پا قدرت باندی قالا وی ربی زمان ربا نجینی من القوم الظالمین بچ که مال را دی قوم ظالمانونا ولما توجه تلقا مدینا کلا چه مخی اونیو پا طرف دا مدین دیر مزلو دا توردو دا لسوردو او لارم سسما لارنوا قالا وی عصا ربی ان یهدینی سوا السبیل زما یقین دے پخپل رب باندی چو بخی ما تالا رسیدہ دمدین رزین لار نیا دی دا لار یادی لار کم دے اغتا آخو چتا وطنو دمی سرنا او دل تپاتشی ہوکنا وکانا بین مصر و مدین مسیرت عشرت ایام مضح القرآن کی ہوئی دل سرد و مزلو مزلیو کو وز التخو نسو کو نظر موسیٰ علیہ السلام شاگردو نی استادو چیغا سفرنامہ لکلے وی او سفرنامہ کو دغا وقا چی پیغمبرانو کمی سفری کلی دی چی دو پا دیلہ سرد کی سخوڑلی شپوے سنگتی رکلی توبا ننا سفرنامہ نشتا انا دا اللہ غی سر سکارشتا ولما ورد ما مدینا کل چی ورسی دو اغا کوئی دا مدین تا مدین کی او کوئی او خلق پی را جمعو او ساری بے او پا کول چی موسیٰ علیہ السلام ورسی دو نو پا بل مصیبت پیخ شو یا خدای تو دا حق پرست تو شان دیم حق پرست دی چر دانوی چیر خود مصیبت نخلاص شما او اس با اللہ خیر کی نخیر بایی مصیبتو نخو نخلاصی کی نو کل چورس ازو بود مدین تا وجد علی امتا من الناس یسقون وی منتو یو ڈلا دا خلقنا چی ساروی او بکول یسقون وی خوا چی بخپلس کی نو آگی تا یشربون وی اچی او بکیه نو آگی تا یسقون ساروی او بکول داغا مدینو چی ابراهیم علیہ السلام یوزیو داغا بات کرو داغا نم مدینو تتا پخوا کنا داغی ندیر لوی خار جوڑ شو خلق ساریو بکولو او جد من دونی ممراتین تزودان اویل دی آخوا دا خلقنا بیرتا یو دو جینا کہیں چغیخ پلی گڑی واپس کولی او بوتے نرا پری خودی نگورا بیرتا ولی اولادوی دا حیا دا وجینا سلو سرنانی دیکی دی اگڑی زکو واپس کولی چی خلقو نپری خودی چی دیو اخپل ساریو بکڑو بیا باغی اخپلی گڑی بیزی راوستی قالاوی موسیٰ علیہ السلام ما خط بکو ما صدی حال ستاسو ولی گڑی نو بکوی تاسو قالتاوی اغی دوارو لا نسقیم مونگ نشو بکولی حتی یسدر الرعا چې واپس شي دا ساروانان دا شپنکیان چې دې مالونه وبکیو لوړ شي نو کاغه ډیګه کې کاغه ډیګه کې وب پاتې نو مونږ یې وبکونو ناغي وی نور څوک نو با ابونا شیخون کبیر ویغی چی پلار زمون شتی خو اغا بودا دی اغا دا کار نشی کولی ارون هم نشتا نور سوکم نشتا دا مجبوری دا وجه ندامون راولو نفا نو موسیٰ علیہ السلام دیر خپا شو ولی یو پا دی خپا شو چی دا خلق دی دا انسانان دی اغا اسلام خپری دا چی انسانی نغه په دین نه پوئږي چې زنانه رخصتول غواړي په دې مونږه شرمېږو انسانان خو یې کنه نو یو په دې خپه شي دې خلقو ته او بل په دې باندې چې ګورم زمرا لوی ظلم کوي فسقالهما نو سرخیل راغې هدي خو غوسو چو سڑے غصی کننو دا خلق تناسی اخواد دی خواد ذکا آخا اگا خواسی جامع با دلکڑی دا سر دانگلی کنا ادا خلق ویوی دا مونگ سکار دے مونگ پا پل جون نیو تانگ موسیٰ علیہ السلام را گئیو حاتیفی آوازیو که پا خلق باندی چلرشے نصر خیتا ان خطو اگیو پا لستنا پا شلتنا را استا او د داسې راويسته چې تا باندې چې بوکا کې وبشته تشه راويسته کو اچ راوالو نو ډیګه ډکا کړه نو بس هغه لګړې وبکړي هغه رخصت کړي او دیا په لکې ناشته فسقال وما وبیکړې دوالو جنکولا ثم تولى الى الظل ابيا وګرځېدو په یو طرف دی یو سوري کی کرونا و ایده بل سخو باقی سوری که ناس فقالا ویوی زان سران ربی زمان با انی لمان دلت ایلی من خیر فقیر زو اغی رزقتا چه تیما تراکے استاد رزقنا چه دیر دا خیر و برکت تینو محتاج ایمان اللہ دی زبا دین رزق وارم زبا دی خلقتا ایم چه زم علم ایم دا خلق دیں دا دې چې سکهي نو دا غي نه ځکه نه غوښته او جنہ کو ته ځکه نه وی چې موسی علی السلام په دې نیت باندې لاګړې او بکړې چې الله رضا شي او دا وسوم دا مسله زمونږ په امت کې هم چې کله یو عمل دې د دې د پاره کو چې الله رضا شي پغې وساخ لینا اگر کاغه د دین کار نه سبق مبق نه وي د دنیا کار دی فلتر اللہ نم پکی را گنا بیا خو سر دنیا نیو دیکی گئی نو فریاد اوکا اللہ تا چه اللہ مالا تری ذخرا کی خواه ابن کثیر وی چو ان خضرت البقل لترا فی داخل جو فی چه پلار ایک بانده کم بوٹی موٹی خوڑلیو ورخالیو چلویری دے خوڑلی نو هغه شینوال به په د ګیډ نه ښکارې د سرمونی اسپینوا نو به ښکارې دو وینو له محتاجن الی شق تمرتن دې په دغه وخت کې نیمه کجوري ته محتاج و ستړیوم و تا او الله په ذات خلق رحم کوي فجاتو احداهما نورغلا یوا په دې دو جنکو کې تمشی علی استحیا را روانه وا په حیا کې ډوبه ولی چې دی لاړې د وخت نه بلار وته وی چې نن خو د وخت رااله و ناغي وته چې او مصری راغله و ګور خلق وا خلق نه واوري دا خلق وی دا خوچکار څوک دی خو د مصر نه معلومیږي ځکه دا سي باډه بل زینشت دنګ دنګ او پهلوان نو دی وی مصری راغله و نو تمه سر څوک میلم راغلو همون له ګډې وبکړې مونږه را رخصت کړو نو پلار وتوی چې هغه تاوی نه چې مونږ سره ځو ځان سره واره واستو کنه هغه چې تر واستو هغه د حیا حال خو قران بیانې ښا دا وی ښا صاحب د کشاف وی چې موسی علی السلام وی کنه چې رب انی لما انزلته ډوډۍ وغوښته سوال وکړه وهذا اظهار حاجت وافتقار الى الله تعالى پله جته پله کمزوري به الله ته خې بندته نه خلق ځان پوری خان دی یو بوي سنده عمر سټی نیولې اچي بیا دا خلق دې په مخ کې کده وي ها نه افتقار الى الله ومن انکر فقد استغنى نفسه من نعمت اسوک چې دین انکار کوي نو ځان د الله نه مستغنی وګاڼه نو ښا نو راغله یو د دې دواړو نه چې روانه وا په حیا کې ډوبه قال تو وی ان ابي يدعوک بشکا زما پلار تا تاواز کوي لیجزیک چې بدله در کی تعالی را اجر ما سقیت لنا عوض د ابي مزدوره چمون لدی گڑی او بکلیم نام بیاو دغا کار دی فدید سو خپکی گی نا گڑی را نیاز بینی اچر تبار لڑشی او سو کوتوی چلک دا گاڑی پاک کا چرلمی رل پی اوو خا ادا سپلی پالش کا وی خا دا خو سنت کام بیاو فدید تا تزان بدنخ کاری د امبیاو منا سوک نازبین نو او اغی دا کارو نکی چالا گڑی او بکی چالا دیوالو نجوڑی اجرما سقیت لنا فلما جاو کل چراغ موسیٰ علیہ السلام دی شیخ دا مدین تا وقص علی القصص بیانی اکلا پاغبان دی خپل واقعا ولی خامقا چی میل مراشنو خلق تینا تپوس کئی کنا نو شیخ د مدین ته نه تاسو کو چې تاسو څنګه رااله هغه ته حالوي چې را بس نه پرې خو زمانه او زمانه د قتل لای کړو قال لا تخف نو وی هغه چې ریګه ما بس دلته د فرعون اختیار نشته دا خو مدین دی نجوتا من القوم الظالمین خلاص شوی د قوم ظالمانو نه سنت الله تا تفریات کړو کنه چې نجینی من القوم الظالمین نو سوال دې قبول شوی دی ها الله بچ کړی موزه القران کی وی چې لیس فی القران ولا فی التوراته ان اسم صاحب مدین کان شعیبن چه دا دمدین شیخ چه و نو دا شعیبو دا نم نشتا ولیکن نشتا حرف الناس خلقو که مشهور شویده چه انو شعیب خواه نو نمخلی بس نو یبا دغا بگینو خواه قالت احداهما یا بتست اجرهم نو اوی اغیو لور دو شعیب علیہ السلام پل پلارتا سفورا نمیو سفورا وطاو یا بتست اجرهم اے پلارا اونی سا دلرا پا مزدور ایسرام ولی ضرورت و تکلیف و او دا سی مزدور ای نو منتلک دو پشانتی نو خیارا و او مبصرینوی دا سو اقل من پا دنیا کی تیر شوی دی یو عزیز مصرو چې خزی تیوی چې یوسف علی السلام زی پاک ساته مکان او دا ډیر خو ازم په فایده براشي نو یو هغه عقل مند او یو دا لور وځ شعیب علی السلام چې پلار تیوی چې دې مزدور کا دا ډیر عقل مند وا ابل سوکو بلوی ابو بکر رضی الله عنه چې خپل ځان پسې عمر خلیفہ کو نوی دا نور بام دیری خدا مفسر خپل خیال لی دتا پاکی دا غز ریخ کاری دنو پی دا قلمن پا دنیا کی تیر شوی خواه نو ډیر د عقل مند خبره وکړه ډیر په وخت باندې وکړه ناس دي کنه ځکه وی دته ډوډۍ راوړه موسی علی السلام ته نو یې ونه خوړه نو یې وته وی چې اوس دی وی چې څه شی وي ډوډۍ هم نه خوري وینا کنه دا کار ما د الله د رضا لپاره کړی دی او مونږ د انبیایو خاندان چې یو نو مونږ چې کوم کار د الله رضا په پاره باندې ساخلو نه وی شعیب علیہ السلام ته وی چې دا خود تعالی مل مستیا در کومه د مل حق نشته نو بیا لاس کته کړه کني پښمنه هم نو کړې ان خیر من استاجر تل قوی الامین یقینا بهتر هغه څوک چې تی نسی په مزدور سره نو هغه داده ځکه چې هم قوت والدی هم امانتګر قوت خلی دلیو چه سر خیر آویستا ازی پر پرکی وفا توبتو او امانت گرم ویدگا چه دارات لمخکی نو آغاو تاوی چه مخکی مزا زمانا منگا جایز نگرنو چه زمونگ نظر پا پرده لور خور پریوزی کنا دی رستو کلو اما تا باواز که چه دا لارده دا لارده نیو خوا امانت گرده دیر اول قوی دی قال انا اوي شعيب عليه السلام اني اريد زدائر ادكم ها ان انكه حقا احذبن تياتين چپنيكا سرا در كم تعال را يود دي دوالو لونو نا چدادي تدوالي يود دين ها الا انت اجرني سمعني حجج پدي شرط باندي چتو مال مزدوري كه ات قال فَيَنَتْ مَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ که پورا دیکلو لسکالا دا بستا احسانیم تکا جماعت او گورا زم دا غصیما نورم سوک نشتا دی دا با دی ما سر دیر احسانی خواب وَمَا اُرِيدُ وَانَ شُقَّ عَلَيْكَ زَچَرِ نَوَالَمْ چِتَابَانِ سَخْتِيُكَمْ سَتَجِدُنِي انشاء اللہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ زردہ چی اُبَمُ مِم دیر دنی کانو خلقونا تو خو میلوائیں انز ستا پا حال پوئی گم نظما خو انشاءاللہ چی ستا با دل تک دیر خو وقت تیر شی دا حیاء او دا عزت جون با دی تیر شی نو بس کدا نکاو کارسو کنا دا غوا خبرو او کدا اتکالا گڑی سرول دا داغه مہر شو کنه دا داغه خپل مزدوری شو خو الله تعالی علم دی دا داغه زمانی داغه امت خبری دی امت ندی نو موسی علیہ السلام وی لاس کاله پورا کړو دغه دا انبیاء او شان دی کنه ها دی چې کوئی تور تتل او نوم د دیر شو په ځای سلوی خور دی پورا کړی نو د سره هم د اتو په ځای لاس پورا کړو قال ذلك بيني وبينك وي موسى عليه السلام دا وعده دا زما اوستا پمینس کیم ايام الاجلين قضيت هر یو د دوالو نیټو نه چې ما پورا کړم فلا عدوان عليا بیا بني نور زیاته پما باندې والله علما نقول وكيل الله زمون په دې خبر باندې ذموار دې فلما قضى موسى الاجل كلا چکر کلام موسی علیہ السلام اغه اعلان یتا او الاجل الاوفا الاجل الاعلى دلسو کالو نو بیا وی چیرې زب کلی تلار شما وخت ډیر شوی دی او مور پلارو رونو پتامای نو وی خدای اجازه ته وتاو کو او دے و تنوی چه سفورا پا نبوزی نا کچھ پا نبوزی آچه داغا خزش ونوز داغا خواده کار پلے بوزی خو سنت کی دانش دخا آنا دا شرطی چی نبس روان شو مصر تزی وسار بی اہلیم او بوئی تو زن سراخ پل اہل او رسید داس یو زیتا آنسا من جانب تور نارا ولید موسی علیہ السلام په طرف د کوی تور باندې وره قال لأهلهم قصوم نو یې خپل اهل تجدازو کینه یو دوما شمانو وی ورسره وو سګړی بزیم وی انیا نستنارن مولید وره لعلیاتیکم منا بخبرن شاید چرا شم تا استاد دینا پس خبر سره اسی خوب اور نئی بل خسوک بناستی مداغین و تپوس ما پوسکم لار مار او جذوت من الناری او یو سروت کا دور لعلکم تستلون دید پارا چتا سو پی زانتوت کے فلما آتا کل چراغی موسیٰ علیہ السلام اغی وورتا وور خنو خدا غا خیال لکا نا نو دی آواز اکلیشو من شاطئ الواد الایمن د طرفه شاطئ غاړې طویل شي د طرفه د غاړې دا میدان نه چې خي طرف وو د موسی علی السلام په البقعه المبارکه تی په ډاګه مبارکه کې من الشجرته आवाज کېدو د طرفه د ونه نه من د جانب په معنا سره دونه ناواز نکی دونه خبرې نه کولې چې صوفیو په ځان له دلته کې سمې جوړ کړو وګورم ولی د صوفیو دا عقیده ده چې هغه وی په پارس کې خدای شته په دې ګټه کې هم ده په دې ونه کې هم ده په دې بندا کې هم ده په دې بت کې هم ده نو که څوک ارسم را شرک کوي خو هغه وی نه دا شرک نه دی دا خدای خدا عبادت دی ولی خبره اخلاص کړه کنه خا عیسایانو عیسی علی السلام ته خدای وی هغه هم دغه حلول عقیده و دې ته حلول عقیده وی عیسایانو چې خدای پکې راغلی وی بیا واقعده دا وی چ خدای دغه خدای دی خو چې اسمانونو کې نو الله او تویل شي عجب زمکه نو عیسی علی السلام د صوفیو مذهب دی ها ناغي وی چې پارس کې خدای دی پارس کې خدای دی نو یې دونه نو ولې आवाज وشو دیونه کې خدای او کنه ها مالک زور او قما کلی هو که زمونږ دی زمانه ته پاتې شي وینو خلق بدا سراغا چل کرو لکاغا چار صدی والا سرے چو کرو چی بدبختا سچی دا موبایل وقت تونی سی او خبری که سعودی سرا انگلینڈ سرا راغا سرے دی کی ناس دی دی کی راغلے دی کناغال تا ناس دی خبری دل ترازی بدبختا دمرا نپوئی گی نو په ونه کې سره دی ونه خو نمبر ملو شو نو واسطه نکی نور الله په راضی راضی نه پس کې دا غزه مکان نشتا خو منزه دی ور زده ځان لکش پشکړی بیمنا شجرتی ونه خبرې کولې کنه نام وایو د طرف ته ونه نه आवाज داو ایا موسی چې موسی علی السلام وصول پیغمبري ور کوي ښا سلویخ کاله وشوی کنه اے موسی علیہ السلام انی انا اللہ رب العالمین بیشک زو چې دا خبرې کوم نو دا بنده نه دی مخلوق نه دی الله ای ما پالون کې د مخلوقات ډیر زهبت وخت خو چې دا आवाज راغې نو بس موسی علیہ السلام داسې مطمئن شو ارسیر شو الله کلام کې ډیر جذب کنه وان القياسكم او ورذوا امساق فلان کله صوفیه د قران تحریف کوي بالکل دلته وی وی امسانه یادی وتا ها سی یادی وی د موسی علی السلام هغه غصه او غډیر جذبناک طبیعتو یا موسیٰ اوگر دولر که د ځان نه دا غوسه لري کا ستانه خو ذکر اخلم نو یره عسوا چری په دې معنی راغلی دی چې غوسه لري کا جذبه لري کا دا تحریف دی د قران موږ وایو چې په لغت کې قول شي کنه امسا وته وي وګورځو امسا خپل فلما را اکل چې ویلی دام سا تحتد دو چه حرکت یکو سمرتی دو کان آجان نو والا مدبرن تابوی چه دا نریمار دی نو اولید موسیٰ علیہ السلام شاکو انکے ولم یعاقب عروس تیو نکاتا امسا تیو نکاتا یا موسیٰ اقبل ولا تخف وی منگا چه موسیٰ علیہ السلام مخامک شا یری گما انکا من الامینین تا ته خو امن دی دا خو د بل چا لپاره ما جوړه کړی ده او تا دا خو ستا معجزه ده دا یو معجزه اوسلو کې دا کفي جيبک او نن باسا لاس خپل پګریوان کې تخرج بيضان او به باسي تکسپین من غیر سوء ان بيد سمرضنا دا دو معجزي دي دا راځي دا ډېر ګران کاری کنه چې فرعون تضیه او دا په مخ کې خبره کوي هغه ته معجزې ښایي کنه نو الله وتعالى د روب د لپاره علاج ښایي چې کله تابه اند چې روب راضي کا بادشاہي او کو وزیري او کو ارسو بلای دا وی چل ته خیمه وزمم الیک جناحکم جوه کا ځان سره دواړه لاسونه من الرهب په وخت یې ری کې چروب در باندې راشه کله کله او بعضی مرګرو بیان کو او عادت بنو نو ټول منبر بغړه بيزو عادت نه کنا نغې ته هم دا طریقون لاس به داسې جوخ کړو نو بیا وخوا روب مو بلری شي کنا ته تیارې په وخت کې فزان کا برهانان من ربک دا دوا معجزی دی و حجتون دی در افستان آفرعون تا او ڈلی داغی تا انہم کانو قوما فاسقین بیشک دا یو قوم دیر دیر بدعملا و دیر سرکشا نبس موسیٰ علیہ السلام روان شو اگا خبری و سروی چی مطالبه اکڑا چی اللہ حارون را سر مرگر کا بس پیاجار میں سر تا کور تا اول تاغی سر علا اول سوال جواب ابی ارور تاوی چی رازا چیزو اس دا اللہ دو عذیب مناسب کنا نرال دوال فراون تن و موسیٰ علیہ السلام مطالبات کی قال ربی انی قتلتم منهم نفسا وی موسیٰ علیہ السلام ای زماربا ما قتل کرد دین یوتن فاخافو یقتلون د دین یریګما چې سینه بدل را نواخلی بدل را باندې پورې دی یریګم چې سینه قتل کی مال را باخی هارون او افسح مننی اور ورزما هارون علیہ السلام ډیر چالاک دی او صفا دی زمانہ لسانن پجبکی پارسلوه مایا دما سرولیکا رد ان دپاره دو امداد رد ان دپاره دو تکیا په دومي ملامت غوتای او ظاهري اسباب دي خان یصدقونی دې په دما تصدیق کوي دما خبره وضاحت بکوي انی خاف و یکذبون زه دینم یری کوم چې دی ما دروغ جن کیم ابن کثیر وی مجاهد وی دی چکان موسی قد مل اقلبه رعبا من فرعون وی اول کی موسی علیہ السلام زړه ډکو د فرعون نه پیرا کی یری زبته پکان هزار اهو نو خو چی فرعون به اولی دنو قال او به وی اللهم انی ادرا بک فی نحره وَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ دا خدعا دا گوارے خوصم پکار را دی کارسو کی فراؤنیان خوار وقت کی اللہم انی ادرع بکا فی نحرهی واعوذ بکا من شرری یا اللہ زتا مخاما د د دې سینې ته او زه پناه غواړم ستا په ځا سره د دې شر نه تا جواب وکړه نو فنزع الله ما کان فی قلب موسی اگر روب او یره چې موسی علی السلام په لکه و ناغه واغستا وجعلوه فی قلب فرعون وستا زه دغه دلته څه کوي هغه د فرعون په لکه وغردول نو فکان ازار آهو بالک ما یبول الحمار نو کله چې فرعون با ولید موسی علیه السلام د یارینا چې موسی راغې نو یې داسې متیازه وته وبې د لکه د خرینه چې بې الټا شي خبره الټا شو کنه ښا در دعاګانو اثر دې کنه ښا دعا چې دله د اخلاص یې دغه سي قبلي کنه ښا په د مشرک نه نه د بدعت نه نه دا وسره یې قال او الا سنشد عذزك زب مضبوط کم استامټي بیخی کا استا پرور سره ونجعل لكما سلطانا او دربكم تاسو دوار ول روب دمان غلبا فلا يسلون اليكما نذافرونيان تاسو تعالی سنشي چوله بیااتنا لار شه زمون په دې معجزو سره کلام کی تقدیر دې اذهبا بیااتنا لار شه مونږ په دې معجزو انتما ومن تباکم الغالبون تاسو دواړه څوک چې تاسو مرګرتیا کوي نو تاسو به غالب یې تاسو به زور اوري ښا فلما جاء موسی بیااتنا بینات کلا چراغ دی ته موسی علیہ السلام په معجزو زمونږه واضحه کار اخکارم هم سیو غرذولا قالو وی دی ما ذل سحر مبترن ندی دا معجزي ندی دا خو سحر او جادو دی د ځان نه جوړ کړی شوی او ما سمعنا بهذا فی ابائن الاولین مون خو ندی اوریدلی دا خبره چې دا موسی علیہ السلام یې کوي باغ مشران علم بنو کې نوې نوې خبرې کوي وقاله موسی او موسی عليه السلام ربي اي زما رب ربي اعلم رب زما خپويږي بمن جاء بالهدى من عندي دا چا په حال باندې چراغ لري په داس سره طرف داونه ومن تكون لو عاقبه الدار او دا چا په حال باندې چې شیبا انجام داو کامیاب ځان یادی چې الله زموږ په حال خپويږي انه لا يبلع الظالمون بشکا چې نه کامیابيږي ظالمان وقاله فرعون يا ايو الملأ او فرعون دلوم به خبره کړی و چې اي زموږ مشرانو اي زموږ سردارانو ما علمت لكم من اله غيري زخو نیم خبر او نپی جنم چستاو دو پار بلسو خودشتا بغیر زمانا دا موسیٰ علیہ السلام سوئی تا سی خبری کئی زخو نپی جنم چی بل خودشتا بغیر زمانا فا اوقد لیا حامانو علتوینی نغور بلکا زمان دو پارا اے حامان فا خطو باندی سمت لب خخت جوڑا و خخت بٹے حامان تے دے وزیرو کنن وزیران خدا کارو نبکی نو او صد پارا فجعل لی سرحن جوڑا کازمہ دا پارے او تنگ منارا لعلیت طلع الہ الہ موسیٰ دا دید پارا چیزان خبر کم دا آخدے دا موسیٰ علیہ السلام نا فرعون خلق تووی چی پزمکا کی خونیشتا آخو ما تا پتا دا بغیر زمان بلخا و دی پاکی دا اسمان نو مخلی نو بس اسمان کی بے امو گورو خیر دے دا سی ظالم دے خوا خلق لمخا بدلی خمونار جوڑی فینی لازنو من الكاذبین او زگمان یقین کم پدی موسیٰ علیہ السلام چی دے دروغ جنو ندے واستكبر هو جنوده في الارض ليوكل فرعون او لخر دده فزمكه کی بغیر الحق ناجائز وظنوا انهم الينا لا يرجعون او ذي يقين چدي ومنت واپس نکلی شي قیامت نه مانو فاخذنا وجنوده الله امن فرعون او لخر دده تولني ولي خا انا ودناهم في اليم وهم غرضوا الفدرياب كي او حال ذلك فاغلارو كي پيو براواوڑي دخا فالله تنا تعبير داسهو كو فانا ودناهم في اليم ذكرت ارى خبر سيدة خا نو گورا سرنگش عاقبت ظالمانو وجعلناهم ائمتا يدعونا الى النار ومي غرضوا الفراونيان امامان او مشران چې خلق را بلی ورته کافرانو کې امامان شته دا غي سکار دي غي دعوت ورکي جهنم ته قران را خبره کړی ده چې رضا مشرکان دا خلق مو یې کنه بي زمونږ امام وای او بالکل شته دي قران ویلي چې ما امامان پیدا کړی دي خو يدعون الى النار ذري ذا کارونه دي خو يوم القيامه لا ينصرون ابرز قیامت بعد دې امدا د نکړې شي واتبانم بیاز دنیا لعنا هم له ګول پدی پسې پدی دنیا کې لعنت فرعون نم سو کاخلی کنا نوکه امیسلی نوموی علیه اللعنت او اچ عالم نو خو به لکټی نورم خوګه کی نوې بچ علیه لعائن الله المتتابعه هغه یو لعنت نې ډیر لعنتونه او یوم القیامت یوم من المقبوحین اجر وذ قیامت شیم دا فرعونیان با ډیر بدرنګ شي ډیر بدشکل وشي قبیح اوی ته وای چې شکل خراب شي چې موږ کی صورت مؤمنون کی تیر شو شکلونه وې بیکار شي دا سوره قصص اولی سوا ا دې کې موسی علیه السلام تفصیلی فرعونیان واقعیا د ابتدا نه شروع کړه پیدا شو سندکی واچو دا حق پرستو شان دی ښا چې څومره د وخت دین ته ځان تیار کړی د موسی علیه السلام او دوی مې سکه بیا تصدیقاتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر دعوانه